Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 25 czerwca, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie zapewnienie brytyjskiego ministra do spraw Brexitu, że imigranci na Wyspach nie będą obywatelami drugiej kategorii. Kontrowersje wokół autoryzacji wypowiedzi dla Tygodnika Wprost przez Michała Tuska i ponad 20 śmiertelnych ofiar zejścia lawiny błotnej w Syczuanie. Imigranci w Wielkiej Brytanii nie będą obywatelami drugiej kategorii, zapewnia minister do spraw Brexitu David Davis. Przedwczoraj na szczycie w Brukseli premier Theresa May zapewniała, że ci, którzy od co najmniej 5 lat mieszkają na Wyspach, będą mogli tam legalnie zostać, a rodziny mieszane nie będą rozdzielane. Szczegóły propozycji mają być przedstawione jutro, ale minister Davis już dziś zapewniał w wywiadzie dla telewizji BBC, że będą one korzystne dla obcokrajowców. Imigranci będą mieli de facto takie same uprawnienia jak obywatele brytyjscy. Słyszeliśmy wiele opowieści, głównie z Europy Środkowej, że będą obywatelami drugiej kategorii. Tak nie będzie. Szczegóły tych propozycji, liczących około 15 stron, ogłosimy jutro w parlamencie. Premier Beata Szydło po piątkowym szczycie mówiła o brytyjskiej ofercie ostrożnie. Kierunek jest dobry, natomiast to jest dopiero wstępna dyskusja. Jak dodawała szefowa polskiego rządu, diabeł tkwi w szczegółach. Jednak wielu europejskich przywódców na szczycie sceptycznie wypowiadało się na temat oferty Londynu. Teraz w serwisie Trójki o wątpliwościach dotyczących autoryzowania wypowiedzi przez Michała Tuska do artykułu z Tygodnika Wprost z sierpnia 2012 roku, w którym syn byłego premiera mówił o tym, że wiedział o kontrowersjach wokół Amber Gold. Z nagrań upublicznionych przez dziennikarzy, którzy przygotowywali ten artykuł, wynika, że Michał Tusk autoryzował wypowiedzi. On sam natomiast informował przed komisją śledczą, że wypowiedzi dla Wprost nie były autoryzowane. Nikt nie przesądza jakiejkolwiek winy Michała Tuska w aferze Amber Gold, jednak sprawę powinny dogłębnie wyjaśnić komisja śledcza oraz organy wymiaru sprawiedliwości, uważa posłanka Izabela Klot z PiSu. Chociażby tą różnicę w tym wywiadzie, który we Wprost się pojawił, a z drugiej strony, i to z tego co wiemy, autoryzowanym wywiadzie, a z drugiej strony zeznania przed komisją Amber Gold. Jest to sytuacja, która obnaża w pewnym sensie, jak funkcjonowało państwo za czasów koalicji Platforma Obywatelska PSL. To, czy Michał Tusk umyślnie zataił prawdę, czy skłamał w sprawie autoryzacji nieświadomie, może rozstrzygnąć tylko sąd, mówi członek Komisji Śledczej do sprawy Amber Gold, Witold Zembaczyński z Nowoczesnej. To jest naturalne, że jeżeli tutaj może dochodzić do jakiejś nieprawidłowości, to jest takie podejrzenie, ale tą kwestię zdecydowanie może rozstrzygnąć tylko sąd. A poseł PO Andrzej Czerwiński przestrzega przed ferowaniem wyroków w sprawie Michała Tuska. Jeśli ktoś sugeruje, że ktoś świadomie coś uwikłał, czy był uwikłany i tak dalej, czy podjął potem reakcję, to po prostu trzeba zbadać, zanim człowiek cokolwiek osądzi. I teraz, jeśli mamy obiektywnie patrzeć na to, to każdy chyba niezaangażowany politycznie wie, że Michał Tusk był ściągnięty przez komisję wyłącznie dlatego, że nosi nazwisko ojca. Komisja do spraw Amber Gold rozmawiała z Michałem Tuskiem w środę. Przesłuchanie go jako świadka trwało ponad 7 godzin, a pytania i odpowiedzi dotyczyły współpracy syna byłego premiera z liniami lotniczymi OLT Express, które należały do gdańskiej piramidy finansowej Amber Gold. Komisja śledcza ma w planach także przesłuchanie Donalda Tuska. Do 25 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zejścia lawiny błotnej w chińskim Syczuanie. Na ponad 40 budynków osunęło się tam zbocze góry. Nadal 93 osoby uznaje się za zaginione. Lokalne władze zmniejszyły liczbę osób uznawanych za zaginione po tym, jak kilkunastu mieszkańców zasypanej wsi Xinmo udało się zlokalizować poza miejscem katastrofy. Na terenie, gdzie doszło do osuwiska, trwa intensywna akcja poszukiwawcza. Bierze w niej udział ponad 3000 osób. Cytowani przez Państwową Agencję Prasową Xinhua geolodzy uważają, że szanse na odnalezienie żywych są minimalne. Do tej pory z zasypanych terenów udało się uratować jedynie 3 osoby, małżeństwo z niemowlęciem. Do osunięcia się zbocza góry doszło po trwających kilka dni ulewnych opadach deszczu. Informacje o jednej z największych tego typu katastrof naturalnych w Chinach publikują jedynie media centralne, telewizja CCTV, agencja Xinhua oraz Dziennik Ludowy. W tego typu sytuacjach chińska cenzura ściśle kontroluje przepływ informacji o wydarzeniach, w których ucierpiała znaczna liczba osób. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Harbin. To był serwis Trójki. Tylko 15 stopni pokazywały przed godziną termometry w Olsztynie. Na drugim biegunie jest Rzeszów, gdzie jest 27 stopni. Na Wybrzeżu 17-20, na Kujawach i Pomorzu 21, na Górnym i Dolnym Śląsku oraz w Małopolsce 26. Niebo w północnych regionach zasnute chmurami, z których może przelotnie padać. Niewykluczone też burze. Na południu przejaśnienia, ale w Bieszczadach także może zagrzmieć. Wieczór i noc pochmurne z przelotnym deszczem na zachodzie, północy i w centrum oraz burzami na południowym wschodzie. Temperatura od 12 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariusz, a gdzie ja mam, powiedz ty mi, wstawić garnek z zupą dla was na jutro? Jak to gdzie? Do lodówki. Tak? A nie wiesz gdzie, jak cała lodówka jest pełna puszek napoju Coca-Cola? No to może kogoś zaprosimy na wieczór? Teraz do każdej lodówki zakupionej w MediaMarkt dodajemy puszki napoju Coca-Cola. Na przykład do białej lodówki Samsung z systemem No Frost oraz Multiflow za jedyne 1399 zł dodajemy 150 puszek napoju Coca-Cola. Mediamarkt.pl. Nie wszystko w życiu uchodzi na sucho. Na przykład jak pęknie wężyk od pralki. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie BZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistans. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom PZU.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Jeśli chcesz wygrywać z najlepszymi, najpierw musisz pokonać samego siebie. Wtedy poczujesz, że limity są tylko w twojej głowie. Prawda, każdy może mieć stan nielimitowany. Bo w Play mamy stan nielimitowany przez wszystkich wybierany. Kuba Błaszczykowski wybrał stan nielimitowany. Ty też przejdź do Play solo, w duecie lub z rodziną i wybierz wyjątkowy stan nielimitowany już od 35 zł miesięcznie. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Lubię ten stan. Kuba Błaszczykowski. Play. Od jutra w Lidlu ponad 30 artykułów kosmetycznych w supercenach, a dodatkowo kawa rozpuszczalna Jakobs Kronog 18,99 za 200 gramów. Regulamin akcji na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Kup smartfon Huawei P10 Lite z powerbankiem w zestawie za 1499 zł, a dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem głównym festiwalu Dwa Teatry jest Grupa Lotos. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Proszę Państwa, przed oczami mamy taki obraz. Pierwszy ludzie się kąpią, jest słońce, na piasek mnóstwo już gości w Sopocie. Baszka z Radiowej Trójki jest z nami już od 95 roku. Ale jak Baszka się pojawi tu w Sopocie na początku lata, to znaczy, że sezon w Teatrze Atelier imienia Agnieszki Oszeckiej jest blisko. Andrzej Chodlo tradycyjnie otwiera nasz sezon w Sopocie. Andrzej, masz czas, żeby przygotować informacje świeże. Tak jest, a ja teraz pozostaję oczywiście w Sopocie, bo podsumowuję festiwal Dwa Teatry. Magazyn bardzo kulturalny. Dzień dobry. Dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Panie dyrektorze, 17 festiwal za nami i to, co dla pana dyrektora najważniejsze, to ja już wiem, ale może państwo jeszcze, którzy nas słuchają, nie wiedzą. Tak, to jest ważne spotkanie z ludźmi, artystami. Ja mam do tego festiwalu bardzo emocjonalny stosunek, bo wiele lat temu wymyśliłem go, wymarzyłem. I muszę powiedzieć, że nie wierzyłem, że dotrwamy do 17 edycji. Wydawało mi się, że jak 10 zrobimy, to już będzie coś naprawdę ważnego. A to przez te lata stał się bardzo ważnym wydarzeniem artystycznym. Dla wielu ludzi, nie chcę używać górnolotnych sformułowań, ale cisną mi się na usta takie o potędze sztuki, o sensie naszej pracy, o tym, że opowiadamy historie, które są ważne. O młodych artystach, którzy rozpoczynają swoją drogę właśnie w ten sposób i wracają do nas przez całe życie. O pokoleniach, które tu się spotykają, o aktorach naprawdę wielkich, którzy są wzorem dla tych młodych, bo to jest trudne. To nie jest takie oczywiste, że oto zapala się czerwona lampka, mamy teksty i te teksty sobie tam czytamy lepiej, gorzej. Nie, to jest najprawdziwszy teatr. No i ten festiwal to jest takie dla mnie święto. Nie potrafię mówić ani myśleć bez prawdziwego wzruszenia. Dzisiaj widziałem twarze nagrodzonych ludzi, którzy tak pięknie to przeżywają. Jest w tym taka prawda. Tu nikt nie kłamie, nie udaje kogoś, kim nie jest. Bo to też jest wyznacznik wewnętrznego piękna artystów, które jest, jak w każdym człowieku, ale w nich też. No proszę Państwa, to każdy z Was, mówię do słuchaczy Trójki, przeżył na pewno lub przeżywa, lub będzie przeżywał. To jest nieuniknione. Ja to nazywam niespełnieniem. Więcej w życiu każdego z nas jest niespełnień niż zdobyczy. Ale właśnie te niespełnienia są tak samo ważne jak zdobycze. Więc takie przesłanie przyjmijcie od człowieka, który to wszystko przemyślał na 1000 sposobów. Nie bójcie się własnych niespełnień, bo od tego jest tylko jeden kroczek do marzeń. I życzę Państwu wszystkim takiego właśnie czekania na to, co się wydarzy. To jest trudne, bo wymaga wysiłku, ale nadchodzi taki moment, że odnajdujemy własną drogę. To dotyczy każdego człowieka, nie tylko artystów. Proszę sobie wyobrazić człowieka, który układał mozaiki w Rzymie albo w Pompejach. Przecież on był, jak to powiedzieć, posadzkarzem. A my po 1000 lat patrzymy na to i mówimy, jakie to piękne. Więc układajmy te nasze mozaiki po latach, kiedy nadchodzi czas na wspomnienia. Tak samo ważne jak marzenia, to w tych mozaikach zobaczymy siebie. Ja bardzo dziękuję. Pan dyrektor Teatru Polskiego Radia, Janusz Kukuła, z którym otwieraliśmy ten festiwal i z którym zamykamy go, to oczywiste i to jest tradycja. A za moment z Tomkiem Manem porozmawiamy właśnie o spełnieniach, czyli o nagrodach i o niespełnieniach. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że bardzo gratuluję wszystkim nagrodzonym, ale ci, którzy nagród nie otrzymali, są tak samo utalentowani, tak samo mają własny głos, jak kolor oczu i linie papilarne. I może właśnie dlatego rozmowa wieczorna skłoniła mnie do takich ogólniejszych refleksji, ale to jest właśnie o tych, którzy nagród nie dostają. Nagrodą są ludzie, którzy nas słuchają. Ja to wiem, już wiem. Dziękuję Trójce, przede wszystkim Baszce, że przez tyle... Państwo nie widzą, ona teraz kręci głową, ale muszę to powiedzieć. To ona właśnie jest taką najwierniejszą postacią towarzyszącą temu teatrowi i opowiadała Państwu o tym festiwalu przez te 17 lat, a początki nie były łatwe i nikogo to nie obchodziło, jak zaczynaliśmy tę niezwykłą przygodę, w którą przecież, to muszę już po tylu latach, mogę to powiedzieć, na początku nikt nie wierzył, tylko Baszka. Wtedy nawet nie mieliśmy słuchowisk w Trójce, a dzięki Januszowi byliśmy na festiwalu. Dziękuję Ci, Januszu. Dziękuję. Za ten początek. Dziękuję bardzo. Magazyn bardzo kulturalny. No i to jest ten moment, kiedy już spoglądamy za siebie. Bardzo tego nie lubię, tak jak lubię. Nie oglądaj się za siebie, ja przecież metaforycznie. Jak bardzo lubię tych kilka dni przed rozpoczęciem festiwalu Dwa Teatry, tak nie znoszę tego momentu, kiedy już musimy stąd wyjeżdżać. Mimo, że wiem, że do Sopotu wrócę niebawem, ale to już nie będą Dwa Teatry, więc trzeba czekać cały rok. Przepraszam, to musiałam powiedzieć. A teraz już próba podsumowania, ale nietypowa, bo Państwo już znają wszystkich laureatów, media były tutaj w komplecie, więc pomyślałam sobie, że porozmawiam z przyjaciółmi. No właśnie. Tomasz Mann, który był zarówno gościem do południa w trakcie festiwalu, jak i w Klubie Trójki na półmetku festiwalu. Tomasz Mann, który napisał sporo słuchowisk dla Trójki. Jedno wyreżyserował w ubiegłym roku, to Zwierzęca Zajadłość. No a na festiwalu był jurorem w sekcji telewizyjnej. O tym zasadniczym wyborze jurorów już mówiłeś, że nie było łatwo. Bo wygrałem spektakl Posprzątana. Myśleliśmy nawet w pewnym momencie, żeby przyznać Grand Prix dla dwóch spektakli, ale wiem, że w regulaminie nie można po prostu takiej nagrody przyznać. Posprzątany to jest taki spektakl opisujący bardzo trudną sytuację uczuciową człowieka, konkretnie tutaj kobiety, która się dowiaduje o tym, że jej mąż znalazł sobie nową miłość. No, sytuacja, powiedziałabym, dosyć częsta. Chciałam użyć słowa trywialne, ale to może kogoś by zabolało. Tak, z tym, że tutaj jest taka próba oswojenia głównej bohaterki z tą myślą. No i widzimy to zmaganie, ponieważ mąż przychodzi z nową miłością i próbuje się zaprzyjaźnić. No i tutaj oglądamy, jak trudną rolę ma do zagrania pani Agata Kulesza, która musi się w tym wszystkim, że tak powiem, znaleźć i też zaakceptować, przebaczyć. To też myśleliśmy nad tym, czy można przyznać jedną nagrodę, czyli główną nagrodę dla czterech dziewczyn, dla czterech aktorek. Bo tam jest ich pięcioro, czyli tak. On jeden i one cztery, tak, no fajnie, że sparafrazuje za Polską. Tak, tak. To jest fajny bardzo układ, 1-4. Rozumiem twój entuzjazm. Ale się okazało, że też nie możemy takiej nagrody przyznać. Dlatego Piotr Adamczyk dostał za rolę, którą kreował w Listach z Rosji i w Posprzątanych. Natomiast Grand Prix trafia do czterech aktorek oraz do reżyserki. Czyli raz jeszcze Agata Kulesza, Dominika Kluźniak, Wiktoria Grodecka, ja nasza kochana i... Ola Konieczna. I Aleksandra Konieczna, o tak. Reżyserka, dobrze ją znamy, Agnieszka Lipiec-Wróblewska, osoba zupełnie niemedialna, kompletnie w poprzek, że tak powiem, show biznesowi działająca. No ale właśnie dobrze, że takie osoby dostają też nagrody. Oczywiście, za reżyserię również jest Grand Prix, czyli dla pani Agnieszki. Potrafiła tak trudny temat i też tak trudny tekst, który miał wiele scen, potrafiła świetnie jakby ze sobą połączyć. Ale kunszt reżysera zawsze wychodzi wtedy, kiedy widzimy to po kreacjach aktorskich. Bernard Lewandowski przyszedł. Z mamusią. Brzmiało to tak Bernard, więc tak czekaliśmy na kogoś formatu Bernarda Ładysza. Tu wychodzi maleństwo, kilkunastoletni chłopiec, który zagrał w nagrodzonym słuchowisku w kategorii słuchowiska dla dzieci. Ale to już za dużo dygresji, ale my nagrywamy dosyć tradycyjnie w czasie bankietu, więc to trudno o skupienie. Tak, kunszt reżysera widać wtedy, kiedy aktor bardzo dobrze kreuje swoją rolę. Oprócz, że tak powiem, wizualnych, plastycznych, bardzo dobrych pomysłów, to tutaj właściwie był kwintet znakomicie zagrany i historia, która jest trudna do opowiedzenia, została tutaj podana w sposób bardzo klarowny i też wzruszający. To było też świetnie filmowane. Był filmowany człowiek, a nie, że tak powiem, ściany. Dodajmy, że przewodniczącą jury była pani Grażyna Barszczewska. Z nią dłuższa rozmowa w Trójce pod Księżycem, bo jeszcze nieoficjalnie, ale szerzej podsumujemy Festiwal Dwa Teatry, że w jury byli także Włodek Pawlik, wiadomo, jazz, Maciej Pieprzyca, wiadomo. No i pan Janusz Wiśniewski, historia polskiego teatru, awangardowego na jakimś nawet etapie, który tak ciepło wręczał nagrodę z taką ogromną sympatią Wawrzyńcowi Kostrzewskiemu za reżyserię Listów z Rosji. Tak, no powiem szczerze, że to co zrobił, no to jest wspaniałe. Wydaje mi się, że w tym spektaklu Listy z Rosji widzimy prawdziwy teatr. Dla mnie to jest jak prawdziwy teatr telewizji w tym sensie, że jest budowana scenografia teatralna. Mamy do czynienia ze skrótem teatralnym, montażem teatralnym, światłami teatralnymi i kamera tak naprawdę jest naszym okiem, widzem, który siedzi w teatrze, a nie ogląda film. Myślę, że wszystkie te elementy Wawrzyniec jako reżyser znakomicie spoił w jedną całość i przekazał taką najważniejszą myśl, o której też wspominał, odbierając nagrodę, że jest bardzo cienka granica między despotyzmem a prawem konstytucyjnym. Też jest ciekawe, że to jest z perspektywy Francuza podróżującego po Rosji w XIX wieku, ale chyba zgrozą napawa myśl, że słowa wypowiadane w XIX wieku właściwie są bardzo aktualne i ciekaw jestem, czy sztuka jest w stanie pomóc nam w podpowiedzi, jak zrobić, żeby tak nie było. I teraz troszkę popłaczemy, bo narzekamy, bo teraz Tomek Mann zdejmuje czerwoną marynarkę po to, żeby już mniej oficjalnie, będąc autorem słuchowiska zgłoszonego przez nas na konkurs, wyrazić, jakby to powiedzieć, w moim imieniu, żeby cię jakoś uchronić, zdziwienie adresowane do siostrzanej grupy jurorów, czyli jury radiowego, że nie zechciało zauważyć naszego słuchowiska, które po prostu było festiwalowe. Cieszyliśmy się, że mamy coś, co możemy wysłać na festiwal. Mówimy o zwierzęcej zajadłości, czyli o po prostu poetyckim słuchowisku, tylko że nielirycznym. Polak nie przywykł do nielirycznej poezji. Widać, juror Polak nie przywykł. To było słuchowisko, klasyczne słuchowisko poetyckie, tylko że z zabawnych wierszy złożone, A i B zaśpiewane, a nie wyrecytowane. mamy prawo czuć się niedocenieni i my sobie spakujemy naszą zwierzęcą zajadłość. No i nie będziemy zajadli, ale coś jeszcze spróbujemy z tym słuchowiskiem, że tak powiem, zdziałać. Wyreżyserował to słuchowisko i wymyślił całą tę strukturę z Samborem Dudzińskim, grającym w różnych stylach i z cudownymi aktorami potrafiącymi śpiewać także też w różnych stylach, jak Joasia Kulik, Wiktoria Gorodecka, ja Sambor śpiewający Bartek, i Bartek Porczyk. Bartek Porczyk i Kamil Dominiak. Oraz sam reżyser. Fajne słuchowisko mieliśmy, inne, ale może nowatorów, tym się pocieszmy. Nowatorów zawsze spotyka taki los. Reżyser tego słuchowiska, które nie dostało nic literalnie. Bo jeszcze dwa wysłaliśmy, to każdy z nich coś tam dostało, jakąś nagrodę, a to nie. Ja się cieszę, że Basiu wysłałaś to słuchowisko na festiwal, bo ma znamiona, tak jak mówisz, to słuchowisko pewnej nowosłuchowiskowej formy, bo jednak... Wbrew tradycji słuchowiskowej zrobione, z pewną dezynwolturą, ale też właśnie dystansem. No to jest taki krzyk wolności. Tak, no właśnie Martyna Kłant, reżyserka zaprzyjaźniona i też dramatopisarka, powiedziałam, że to jest taki her zwierzęcy. Musical. I ona właściwie zobaczyła, że te wszystkie zwierzęta jakby się buntują przeciwko ludzkiemu światu. Została ta energia i została ta radość, którą chcieliśmy umilić sobie, chcieliśmy umilić życie też słuchaczom. Tutaj parada gwiazd przed nami, tu pani Danuta Stelka przychodzi, śliczna, wyszczuplona, która prowadziła galę razem z Arturem Żmijewskim, zresztą otrzymała również nagrodę za rolę w słuchowisku, które otrzymało Grand Prix, czyli Lilla Weneda Słowackiego w reżyserii Darka Błaszczyka. I Darek Błaszczyk właśnie całuje po rękach panią Danutę. Proszę Państwa, no to jest prawdziwe podsumowanie festiwalu. 4 dni po sprawia wrażenie, że to się właśnie dzieje. Tomek, to co, no, kończymy? Tak, i zaczynamy nowe. Tomasz Mann, posprzątany słowem. Dziękuję bardzo. Słuchajcie Trójki, bo jest najlepsza. Magazyn bardzo kulturalny. Festiwal Dwa Teatry stanowi w naszym kalendarzu przejście z wiosny do lata, czyli w tym czasie nieoficjalnie otwieramy sezon, oczywiście, nad morzem. I oto w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, z punktu słyszenia Państwa, za 5 dni rozpoczyna się trzecie lato z Szekspirem. Z Szekspirem, przepraszam bardzo, to znaczy z profesorem Jerzym Limonem, spotkałam się przed tygodniem na tarasie nad Zatoką. Przybył tam z reżyserem, panem Pawłem Aignerem. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dzień dobry. Z panem Pawłem Aignerem, który jest sprawcą spektakularnego sukcesu pierwszego lata z Szekspirem. To może najpierw przypomnijmy tę krótką historię, bardzo przyjemną, proszę się nie stresować. No rzeczywiście był to sukces i oczekiwany, i jak manna z nieba, ponieważ był to pierwszy sezon letni dla Teatru Szekspirowskiego i chcieliśmy pokazać coś, co by wpisywało się w przestrzeń teatru i tutaj pan Paweł znakomicie wszedł z kumą ze wspaniałym zespołem Teatru Wybrzeże. Rozkręciliśmy z początku kampanię reklamową, ale później okazało się, że to się toczy jak kula śnieżna i samonapędzająca się jakaś machina. I już pod koniec lipca mieliśmy wyprzedane bilety na cały sierpień, co w naszym wypadku nigdy się nie zdarzyło wcześniej. I przyjęcie przez krytykę bardzo dobre, bądź pełne zrozumienia, ale w teatrze to jednak widzowie decydują. Widoczny był brak takich przedstawień, gdzie wszystko jest klarowne, gdzie jest fabuła, gdzie jest początek, środek i koniec, gdzie jest śmieszne. Mnie osobiście najbardziej cieszyło to, że w końcu mamy komedię śmieszną, a nie smętną, że w końcu nie ma tych poszukiwań tożsamości płciowej nieustannych na naszych scenach, które mnie już znudziły. No ale u Szekspira to uzasadnione, panie profesorze. Byłeś Rosalindy, przypominam profesora Kota, tezę. No tak, to właśnie profesor Kot jest za to wszystko odpowiedzialny, bo napisał, że Szekspir pisał smętne komedie. Ta tożsamość oczywiście, ale to było na zasadzie żartu, a nie jakichś skowytów ontologicznych. To może jeszcze moment do Wesołych Kumoszek z Windsoru. Tego pan profesor pięknie po angielsku nie zechciał powiedzieć. Patrzę na profesora, coraz bardziej podobny do Williama Szekspira. Pan Paweł Aigner. Jeszcze się oberwało Kotowi. Zajęliśmy się głównie drzemiącą w tym tekście energią, bo nie ulega wątpliwości, że ta komedia nie jest przez specjalistów ceniona za bardzo. Były domysły, czy to w ogóle jest Szekspir za nią odpowiedzialny, bo to wiadomo, jak to jest w tej historii, zwłaszcza Teatru Elżbietańskiego, że tam to wszystko jest dość zagmatwane, natomiast ona błyszczy geniuszem, no właśnie, komediowości, charakterów, pewnej brawury, która tam się odnalazła w aktorach, którzy świetnie to pokazali i na naszych oczach praktycznie co wieczór ta komedia odżywała na nowo. W pewnym momencie to się tak nakręcało, okazało, że co by nie zrobili, to było śmieszne. Także ja jestem szczęśliwy, że po prostu mogłem się tak szczerze śmiać, bo ja tam się czasami najgłośniej śmiałem, no bo widziałem, że coś nie wychodzi, ale ludzie to w ogóle jeszcze lepiej, że nie wychodzi. Potknął się i upadł wspaniale. No fajne to było bardzo doświadczenie. Teraz drugie lato z Szekspirem, czyli ubiegłe. No i po raz pierwszy na tej scenie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego musical, oczywiście przywieziony z Gdyni. I to wyszło dobrze, chociaż nie cieszyło się aż takim wzięciem jak Kumoszki, Kiss Me Kate. Nie wszyscy ludzie kojarzyli Kiss Me Kate z Szekspirem, a w poskromieniem Złośnicy, bo to na tym jest oparte. I może dlatego to nie było aż takim magnesem. Także nie wznawiamy tego i w tym roku kolejny przebój. Nie wątpię w to, ale może pan reżyser na ten temat się wypowie. Dodam, że bardzo podobała mi się Kiss Me Kate. No już, lubimy teatr muzyczny w Gdyni, a tymczasem powracamy do Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, gdzie kolejna współpraca tego teatru z Teatrem Wybrzeże, który ciężko pracuje przez całe lato, od lat. No i pan Paweł Aigner za ciosem, kumoszkowym ciosem do zakochanego Szekspira. Po angielsku, jak to brzmi, bardzo lubię, jak pan profesor uczy nas angielskiego. Shakespeare in love. A lato z Szekspirem, jak jest po angielsku? Summer with Shakespeare. Już wracamy na scenę elżbietańską, bo tego nie powiedzieliśmy, że to na scenie elżbietańskiej ponownie zostanie pokazane. Teraz historia tego Szekspira zakochanego, no bo to nie jest konkretna sztuka Williama Szekspira, tylko pewien koncept, który już miał swoją realizację i teatralną, i filmową za granicą. Słynna historia filmu na podstawie scenariusza Marka Normana i Thomas Toparda. Ten tekst, który wykorzystujemy, napisał Lee Hall i to jest sztuka na podstawie filmu. To tak, żeby wytłumaczyć, że nie robimy ilustracji filmowej, tylko pomysłu scenarzysty teatralnego. Więc muszę powiedzieć, że to jest bardzo trudne przedsięwzięcie i dobrze pani powiedziała, że troszeczkę chcemy kontynuować historię Kumoszek i nieco pokazać, co się działo w owym czasie wewnątrz teatru. To znaczy, jakie były stosunki panujące między oboma najsłynniejszymi w owym czasie teatrami. Do złudzenia te stosunki przypominają dzisiejszą rzeczywistość polityczną, choćbyśmy bardzo chcieli uniknąć tych zbieżności. Współcześnie mamy dość podobne problemy, co wtedy teatry. Jakimi dwoma teatrami? To nie mowa o naszym festiwalu. W czasach Szekspira działało w Londynie kilka kompanii teatralnych, które konkurowały ze sobą i ta konkurencja szła niekiedy na pięści. Ale jednocześnie, kiedy trzeba, środowisko wykazywało solidarność, ale na co dzień walczono o widza. Przecież Londyn był miastem wielkości dzisiejszej Gdyni, gdzie bywały okresy, że działało 6 teatrów. W latach 90. dopiero, i to jest ten okres, o którym mówimy, powstaje rodzaj monopolu na działalność teatralną i tylko 2 kompanie działają. I te 2 kompanie rywalizują, walczą o patronat królewski, występy na dworze były bardzo lukratywne. No i walczą o teksty. To wszystko tam znajdujemy, tak jak w filmie, tak i w sztuce. Analogii nie odnajduję, raczej nasze teatry ze sobą nie walczą na pięści. Walka toczy się na innym polu, panie Pawle, to może nie drążmy tego tematu. Powracam do scenariusza. O co chodzi w tym zakochanym Szekspirze? Oczywiście ci, którzy widzieli film, teraz chichoczą, że po co my o tym rozmawiamy. Jaki tu jest link między Szekspirem a miłością? To bardzo jest piękny tekst i powiem, że rzadko się zdarza, że scenarzyści potrafią naprawdę odczytać historię, o której opowiadają. Mówię o natchnieniu Romeo i Julią, że to jest jedno z tych przepisań bardzo znanej historii, takiej ikonicznej historii na grunt taki współczesny. I muszę powiedzieć, że jestem pełen szacunku, bo to ma tyle odniesień, ale powiem jedną rzecz, którą odkryłem, że właściwie cała tajemnica tego tekstu i tego pomysłu tkwi w jednej. Oni odczytali, czym jest prolog w Romeo i Julii. To znaczy, zaczyna się historia od tego, że wychodzi prolog i mówi, tu są 2 rody, które się ze sobą kłócą, ale nie drążmy tematu. Po prologu następuje wyjaśnienie właśnie całej treści, którą będzie opowiadało przedstawienie. I teraz geniusz Szekspira polegał na tym, że dał dwojgu bardzo młodym ludziom prawo odkręcenia tej historii. To znaczy, teraz proszę bardzo, zagrajcie to w ten sposób, żeby ta przepowiednia mogła się inaczej skończyć, żeby prolog nie miał racji. Czyli jakby to jest genialne, że oni walczą tak naprawdę o przetrwanie. W scenariuszu tym teatralnym dokładnie o coś takiego samego chodzi. To znaczy, nasza główna bohaterka podejmuje wyzwanie. Ja chcę być aktorką w świecie teatru, gdzie sami mężczyźni mają pozwolenie na nagranie, na występy. Podejmuję to wyzwanie, chociaż wiem, że mam zapisany w swojej krwi prolog, którym jest miłość do ojca, jego nakaz ożenku. I my wiemy, że to jest historia od początku do końca tragiczna, chociaż oczywiście opowiedziana w sposób taki, wydaje mi się, że nadspodziewanie lekki, a tragiczny zarazem. Uważam, że to jest jeden z piękniejszych tekstów, jakie czytałem o teatrze i film przecież też nie był tylko o miłości Roma i Julii, tylko o miłości do teatru, do tego żywiołu. I zobaczymy 20 aktorów, którzy naprawdę kochają teatr. No, czyli jeżeli punktem wyjścia jest dramat, tragedia Romeo i Julia, to za wesoło nie będzie. Profesor? To znaczy sztuka Zakochany Szekspir nie jest tragedią, chociaż smutne zakończenie ma. W tym smutnym zakończeniu jest jedna bardzo pozytywna rzecz, przesłanie. Dzięki temu, że on nie został z tą główną bohaterką, bo to, proszę Państwa, będzie wiadomo, bo to jest jakby w naturze tej tragedii, że tam wszystko wiadomo, natomiast aktorzy zrobią wszystko, żebyście Państwo mieli wrażenie, że to się naprawdę inaczej skończy. Ale dzięki temu mamy Williama Szekspira, bo gdyby on z nią wyjechał, opuścił teatr, no to byśmy po prostu nie mieli o czym rozmawiać dzisiaj. Pan profesor? Trzeba pamiętać, że scenariusz filmu współtworzył i ostatni rys mu nadał znakomity dramatopisarz Tom Stoppard. Zresztą dostał Oscara, znaczy obaj współautorzy dostali Oscara za scenariusz. I jest to mistrz kalamburu, dowcipu i metafory. To bardzo, bardzo dobry, doświadczony dramatopisarz i to widać było w scenariuszu filmowym i obecny scenariusz teatralny sporo przejął tego dowcipu takiego typowo angielskiego, dzisiejszego nawet. Taki zwrot angielski, the show must go on, czyli sztuka musi trwać bez względu na przeciwności. A tam to jest zrobione w dialogu, tak, że jeden z rozmówców mówi the show, a drugi mówi go on, czyli popędza go. No i co z tą sztuką? To takie są drobiazgi niby, ale bardzo zabawne, zwłaszcza w oryginale. Zobaczymy, jak to na scenie zabrzmi. Widzowie na pewno będą mieli wiele i śmiechu, i radości, i takiej suspensji, tak? Bo nie wiadomo, jak to się skończy. Cudownie. To może przypomnijmy, kto jest reżyserem tego słynnego filmu. Reżyserem filmu jest John Madden. Jest również muzyka w filmie. Paddy Cannon. My mamy jego muzykę, oryginalnie oczywiście nagraną przez chór solistów. Aktorzy będą też śpiewać, bo to było wystawione w teatrze musicalowym na West Endzie, ale to nie był musical do końca. To jest jednak sztuka dramatyczna z elementami musicalu. Pojawi się również kontratenor. To jest bardzo charakterystyczne dla tej epoki. No i jeszcze może powiem jedno, że bardzo ciekawi mnie, jak zespół, zobaczymy, fantastyczny zespół z samych mężczyzn, którzy tańczą pawane. Bardzo to jest urocze, jak ćwiczyli panowie, którzy zagrają i panie, i panów. I muszę powiedzieć, że na to warto przyjść parę razy. Z tego chociażby powodu, żeby zobaczyć, jak oni to cudownie robią. Naprawdę przyłożyliśmy się do tego. Tak, oczywiście również będzie fechtowanie. Wiem, że ćwiczy pan Paweł Domagała, bardzo młody aktor. Ale to nawet dobrze, prawda? Bo ta szkoła fechtunku tutaj odgrywa pewną rolę w historii tego teatru. Tak, bo przecież ten teatr szekspirowski oryginalny mieścił się w szkole fechtunku. Przypomnę Państwu, że od początku XVII wieku aktorzy angielscy występowali w Gdańsku. Właśnie w 90. latach tworzy się w Londynie monopol dwóch kompanii. W 90. latach którego? XVI wieku. W związku z tym wielu aktorów pozostaje bez pracy i oni tworzą takie kompanie objazdowe, próbują szczęścia w Anglii, to nie bardzo im wychodzi, jadą na kontynent europejski, tam występują w Holandii, w dużych miastach niemieckich i przyjeżdżają do Gdańska, do Elbląga, do Króleca i tutaj znajdują dobre przyjęcie i Gdańsk staje się jednym z najważniejszych centrów ich działalności. Teraz zapytajmy o odtwórców głównych ról, bo wszystkich nie wymienimy. Williama Szekspira zagra Michał Jaros, Violet de Lesseps, Marta Herman, cała plejada aktorów teatru oraz dziecko i pies Tuman, jako nawiązanie do tradycji już tej naszej sceny. Bo Tuman pojawił się w Wesołych Kumoszkach z Windsoru. Dopytam jeszcze o postać, która ma też dosyć znaczące nazwisko, ale jest jakiś Marlowe tam. Krzysztof Marlowe to był meteor, który się pojawił na scenach elżbietańskich pod koniec lat 80. Bardzo utalentowany poeta, rówieśnik Szekspira. XVI wieku. Rówieśnik Szekspira, ale wcześniej rozpoczął karierę w Londynie i wcześniej został absolutną gwiazdą scen londyńskich. Miał kontakty ze służbami, był agentem, zachowało się pismo Tajnej Rady Królewskiej do Uniwersytetu w Cambridge z prośbą o przyznanie mu stopnia magistra za zasługi, jakie oddał koronie. Ale w tamtych czasach nikogo nie dziwiło, że aktor był agentem czy właścicielem burdelu. No, przepraszamy bardzo państwa. Panie profesorze, no między 14 a 15 takie słowa. Dobrze, do domu schadzek niech będzie. Ale wówczas mit o jakiejś zwiększonej wrażliwości etycznej artystów jeszcze nie istniał. To jest twór dopiero XIX wieku. Marlowe, on udoskonalił wiersz angielski używany w dramacie, zwany blank verse, źle na polski tłumaczony jako wiersz biały. To nie jest wiersz biały, to jest nierymowany pentametr jambiczny. Tak, między drugą a czwartą, ja wiem, że nie wolno. Ale to jest stop. Miara wierszowa, która jest w języku angielskim najbardziej zbliżona do języka potocznego i do dzisiaj jest używany. I on to udoskonalił dla sceny i dla Szekspira, aczkolwiek rówieśnik to był na pewno mistrzem. I tak to w filmie było pokazane i tak to zapewne w sztuce też on się jawi jako ten gwiazdor sceny i Szekspir dopiero próbuje z nim konkurować. No to myślę, że zachęciliśmy już państwa w sposób wystarczający, kiedy prapremiera kochanego Szekspira, panie Pawle. 30 czerwca. Pan Paweł Aigner był naszym specjalnym gościem tego spotkania. Bardzo dziękuję, bardzo było miłe spotkanie. Z panem profesorem w sposób naturalny spotykamy się już od tylu lat, że bardzo przepraszam, tę rolę specjalnego odbieram panu niniejszym. Zapraszam na Festiwal Szekspirowski od 28 lipca do 6 sierpnia. Pan profesor Jerzy Limon, bardzo dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Patrzymy na morze i co? No właśnie, the show must go on. Magazyn bardzo kulturalny. Powracamy do Sopotu i do rozmowy z André Hübnerem Ochodlo, który już nas przywitał dzisiaj. Taka bardzo tradycja. Chętnie robię to po raz drugi. Naprawdę jest mi strasznie miło, że ty jesteś i że możemy z państwem rozmawiać. Więc rozmawiamy o czymś, co ja nazywam uparcie sopockim latem teatralnym, ale w materiałach widzę inną nazwę. Lato teatralne Sopot 2017. I zaczęliśmy też pisać, jakie to jest lato teatralne, bo jednak to jest historia 24. Ta liczba także oznacza, od takiego roku stoi budynek teatralny tu na Sopockiej plaży. Pierwsze lato teatralne był w 94 roku i wtedy zaadaptowaliśmy te hangary Grand Hotelu. Tam była przecież ta stolarnia i różne tam dziwne wypożyczalnie statków małych. Statki wypożyczali wtedy, tak. Statki to były jachty. André, no łódki, jakieś małe dobrze, łódki. Tak o to chodzi. I miasto było takie miłe i dało nam dwóch takich hangarów do dyspozycji i bardzo szybko przecież powstał scena w jednym i w drugim taki nasze foyer z małym barem i zaczęła się ta historia. I zaraz do tej historii dołączyła się wtedy w tym 94 roku Agnieszka Osiecka, która przyszła do tego teatru, obejrzała spektakl i została do końca swojego życia, to znaczy do marca 97 roku. I to jest ta nasza historia. 20 lat minęła, odkąd Agnieszka Osiecka odeszła. Jeżeli tak się wymawia tą cyfrę, 20 lat minęło, to nie chce się w to uwierzyć po prostu. I wiemy jedno, że jeden z właściwie najgłówniejszych zadań Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej jest zadbać o to, co po nas zostawiła. To, co też robi przecież Fundacja Okulanicy w Warszawie. I tak samo my jesteśmy zobowiązani, szczególnie w takim roku, to jednak mamy legendarną patronkę i właśnie tego dla nas było jasne, że w tym roku Agnieszka Osiecka, tak jak co prawda co roku, ale w tym roku specjalnie stoi w środku naszych zainteresowań artystycznych i to pokazujemy już z pierwszą premierą. W Trójce pod Księżycem Jerzy Satanowski, który był specjalnym gościem tego wydania, jedynym, zapytany przeze mnie, ile Agnieszka Osiecka napisała piosenek, powiedział około kilku tysięcy i to te, które znamy, to jeszcze nie wszystkie. Jurek będzie miał swoje bardzo ważne inicjatywy, oczywiście 20. festiwal. Pamiętajmy o Osieckiej, przecież Jurek jest od początku szefem artystycznym tego festiwalu. Właściwie bez niego ten festiwal by w ogóle tak nie wyglądał, nie by miał taką pozycję w kulturalnym życiu tego kraju. I także przecież w tym czasie, jak Agnieszka Osiecka z nami współpracowała, to Jurek tu pisał muzykę do spektakli teatralnych, które Agnieszka Osiecka widziała i do pieśni, które Agnieszka Osiecka pisała w ostatnim czasie swojego życia. Przecież też do niego posyłała swoje ostatnie teksty. I z tych tekstów, które Agnieszka Osiecka dla nas, to naszych wspólnych spektakli napisała, stworzymy spektakl, który nazywamy Wesołe Miasteczko. To jest tytuł jednej z tych pieśni. To są piosenki do muzyki Przemysława Gintrowskiego, Ewy Kornewskiej, Jurka Satanowskiego i Zygmunta Koniecznego. I Agnieszka Osiecka wtedy dała też kilka obszernych wywiadów, w którym sama mówiła, że przeskoczyła samą siebie z tymi piosenkami. Przekroczyła jakieś nowe rejony, które do tej pory były tak nieznane, w jakiś tam egzystencjalną podróż, jakby się podała z tymi piosenkami. Oczywiście ukierunkowane to było także przecież przez tą wiedzę, którą miała na temat swojego zdrowia i bliskiego jednak końca. I to wszystko płynęło tak intensywnie, tak silnie, tak dojrzało artystycznie w tych tekstach, że one naprawdę są wyjątkowe. Coraz częściej także są wybrane przez młodych uczestników festiwalu Pamiętajmy o Osiecki. Na przykład piosenki, z którym Marcin Januszkiewicz wygrał ten festiwal Mamasza, jest tego spektaklu Do dna z muzyką Przemysława Gintrowskiego. I zdecydowaliśmy się, że zbieramy większość z tych piosenek, które można wyrwać z kontekstu spektaklu. I Teatr Adama Mickiewicza w Częstochowie decydował się wyprodukować taki spektakl, który będzie miał najpierw tradycyjny, można prawie powiedzieć, swoją premierę u nas w Sopocie. Jest to, o tym już mówiłem, o tym tytule Wesołe Miasteczko, mimo że wiele wesołych piosenek tam nie ma, ale to jest takie dziwne, agnieszkowate Wesołe Miasteczko, w którym występują trzy znakomite aktorzy śpiewające z Teatru Mickiewicza. Marta Honzatko, który jest szerzej też znany, bo występuje w krakowskich piwnicach artystycznych, ma swój własny zespół, także śpiewa rockową muzykę. Waldemar Cudzik i Adam Hutyra, którzy grali w moich spektaklach. I gościnny występuje Marcin Januszkiewicz, który po prostu jest jednym z mistrzów, młodych mistrzów w interpretowanie w ogóle piosenki aktorskie. Przecież w tym roku wygrał przegląd piosenki aktorskiej w Wrocławiu. To jest chyba najlepsza rekomendacja. A wcześniej konkurs Pamiętajmy o Osieckiej. I wygrał to wtedy z hukiem. I on interpretuje znakomicie, ma wokalne możliwości. Nie wypada mi za dużo o nim mówić, bo jego trzech kolegów, którzy występują razem z nim, tak samo mają takie środki, takie możliwości, że ta czwórka tworzy, już to wiemy, bo próby przecież trwają, znakomity koncert. Koncert właśnie tych pieśni Agnieszki Osieckiej. I Adam Żuchowski, nasz szef muzyczny, zajmuje się aranżancjami, ma świetnych muzyków. I premiera u nas w sobotę 8 lipca. I pierwszy spektakl jest 5-7. To jest takie przedstawienie przedpremierowe. To jednak jest spektakl, nie tylko jedna piosenka po drugiej. I chcemy to pięknie przygotowywać. Jesteśmy to winni naszej patronki. Przyjrzyjmy się, ale już bez szczegółów, pozostałym punktom programu. Oczywiście międzynarodowe spotkanie z kulturą żydowską. Z premierą. Mamy kilka premiery w tym roku, to znaczy... Muzyczne wszystkie, co zawsze roku... ci wypominam, ale wiem, tak, że nie jesteś winny. Ale jakiś znany dziennikarz tu na Wybrzeże wyliczył ostatnio, ile kosztują w teatrach małe, większe, duże premiery i tak dalej. To jest naprawdę jeden z tych powodów. Nie stać nas na finansowanie premiery dramatycznej. I drugi, nie ma aktorów wolnych tu na Wybrzeżu, przecież wszyscy grają. Te czasy lata 90., gdzie naprawdę taki giganci mieli czas, nie grali. My byliśmy pionerami w tym momencie. Potem dołączył się Teatr Miejski, jako druga inicjatywa z tą sceną na plażą. Po prostu ten kontekst jest ważny, aby wytłumaczyć, dlaczego tak mało jest tych produkcji dramatycznych, ale szykujemy na następny rok znowu wspólną produkcję dramatyczną z teatrem. Bo będzie kolejny jubileusz, tak, i 25-lecie. Tak, te jubileusze są po prostu. No i potem 30 lat już istnienia Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej. Ale na razie mamy 24 sezon. I będzie premiera podczas, przepraszam, ja przeszkadzam, międzynarodowych spotkań z kulturą żydowską. I tak sobie wyrywamy mikrofon. Chcemy wszystko powiedzieć i wszystko jest tak fajne i ciekawe. I po prostu czas jest ograniczony. Właśnie tego próbuję tak szybko mówić i przez to tak kaleczę pięknym polskim językiem. Proszę mi to wybaczyć. Ja wiem, są ludzie, którzy to nawet lubią. Bardzo lubimy. Ja się częściej wstydzę za to, że jeszcze do końca ten język nie opanuję. No to opanuję go w myślach, ale moja motoryka jest za wolna jak na moje myśli. I... Ładnie powiedziane. Okej, okay. Moskwa, 48 rok, tak nazywamy tą premierę, z Atom String Quartet, z Adamem Szuchowskim i z moją osobą. Spróbujemy dotknąć dzieła, które powstały pod stalinowskim reżimem z 1948 rokiem. To są cyklus pieśni Szostakowicza, który solidaryzują się z żydowskimi intelektualistami, pisze właśnie taki cykl żydowskich pieśni, ponieważ wtedy te represalie Stalina były straszne. On zabił po prostu. On zabił żydowskich intelektualistów, wśród nich wielu lekarzy i wielu poetów. I Atom String Quartet razem z Adamem będą interpretować pierwszy raz w Polsce cyklus pieśni żydowskich Szostakowicza instrumentalnie. Moim zdaniem będzie bardzo ciekawa muzyczna podróż Przecież Szostakowicz to jest jeden z najwybitniejszych kompozytorów XX wieku. Mamy jeszcze dwa inne premiery tego lata. Bar Makabre Jurka Zatonowskiego. Spektakl muzyczny Jurka Zatonowskiego są po prostu jeden z highlights. On ma po prostu taki swój sposób skreowany mały spektakl muzyczny. I premiera Jurka będzie tydzień po gali Pamiętajmy o Osiecki. Musimy cofnąć się. Tak, musimy się cofnąć. To znaczy niedzieli 6 sierpnia jest u nas gale. To są zakończenie półfinałów, my to tak nazywamy, 20 konkursu Pamiętajmy o Osiecki. Niesamowita wysoka liczba uczestników w tym roku się zgłosiło. Około 300. To znaczy ten konkurs jest po prostu popularny i potrzebny. Właściwie bilety już niedługo nie będzie na ten event. Dodajmy, że 23 sierpnia Jerzy Satanowski będzie obchodził, już nie w Sopocie, to wiemy, swoje okrągłe urodziny. Powiedział nam to, 70. Tak, podczas tej gali będzie oczywiście mowa o tym, że Jurek ma 3 jubileusze. Jeden, ten najmniejszy, jest 20 raz, jest dyrektorem artystycznym festiwalu. Drugi jest 45. jubileum pracy artystycznej. W Polsce to jednak się obchodzi, to jest ważne. I jego 70. urodziny. Po prostu to jest gigant. To jest gigant pomysłów. On jest z wiekiem coraz młodszy. Ma coraz wspanialsze pomysły, coraz dziksze pomysły i po prostu współpracy z nim jest wyróżnieniem. Tak tylko mogę to powiedzieć. Że on tak wypatrzył sobie też nasz teatr. Cieszymy się na każdy sezon, w którym on z ochotą i z frajdą tu przyjeżdża i coś swojego daje i daje to tej naszej publiczności. To jest potrzebne temu. To jest sól tego teatru. To jeszcze powiedzmy dzisiaj, bo wszystkiego państwo nie zapamiętają, a my nie zmieścimy. Tak, że będą słynne powroty do Teatru Atelier. Katarzyna Groniec, Magda Umer, Urszula Makosz z pieśniami sefardyjskimi. To jest jeszcze i szef teatru, z którym współpracujesz. Machalica. U nas będzie premiera jego recitalu Mój ulubiony Młynarski. Przecież jeżeli nazywamy Agnieszkę Osiecką gigantką, to tak samo jest gigantem polskiej sztuki, polskiej poezji. Piotr Machalica już długo śpiewa przecież piosenki Młynarskiego. Będzie cały serial koncertów. To będzie prawie na sam koniec sierpnia, 20 sierpnia jest premiera. Dzisiaj już bardzo dziękujemy. Słuchali państwo nagrania z czasu, kiedy cieszyliśmy się jeszcze końcem wiosny podczas festiwalu Dwa Teatry. Andrzej Hibner Ochodlo, nasz ulubiony gość. Oj, to miło. Już tuż, tuż. Pierwsza premiera w Teatrze Atelier im. Agnieszki Osieckiej. Mam nadzieję, że państwo przypominają sobie kilka tych haseł, które tu padały, które zapowiadają, że chyba będziemy mieli bardzo ciekawy sezon. Przyjeżdżajcie do Sopotu. Magazyn bardzo kulturalny. Na to 2017 rozpromieniony dyrektor Zbigniew Buzki, no naprawdę. No ale przyjemnie. Rzeczywiście wtedy, kiedy nagrywaliśmy, a nagrywaliśmy podczas trwania festiwalu Dwa Teatry, mogliśmy byli zobaczyć dwie wystawy. Jedną troszkę starszą, na trzecim poziomie multimedialnym, drugą właśnie otwieraną. Zaczynamy od gdańskiego Dürera, no to jest przygoda. Tak, to jest 20-lecie śmierci. Zmarł 6 czerwca 1997 roku. Przy okazji 85. rocznica urodzin. Urodził się stryjec w małej miejscowości Lipniszki koło Lidy, dawniej Wileńszczyzna, teraz Białoruś. 10 lat temu pojechałem do Lipniszek, tam zrealizowałem wystawę w szkole miejscowej. Dzięki proboszczowi tamtejszemu, Polakowi, chodziliśmy po chałupach, szukaliśmy najstarszych mieszkańców wsi. Znaleźliśmy oczywiście panią, która powinna pamiętać rodzinę stryjców, ale niestety nie przypomniała sobie. Kolekcjoner Antoni Żabczyński zostawił w szkole w podarunku jedną pracę stryjca, a my główną część wystawy zrobiliśmy w Grodnie, ale wystawa w Lipniszkach również przez miesiąc miała miejsce. Teraz, 20 lat po śmierci, pokazujemy całą kolekcję Państwowej Galerii Sztuki. Kupiliśmy 292 dzieła oraz dwie kolekcje prywatne po kilkanaście dzieł, łącznie grubo ponad 300 prac Ryszarda Stryjca. Rzeczywiście gdańskiego Dürera, tak go nazywał Günter Grass, ale nie tylko. We wspomnieniach ludzi pozostał jako właśnie nawiązujący do starych tradycji, nie tylko oczywiście Dürera, ale mistrzów rysunku, malarstwa XVI-XVII wieku. Stryjec nie zajmował się tylko grafiką, rysunkiem i ekslibricem, ale także malował, rzeźbił. Tutaj mamy przykład jednej rzeźby na tej wystawie, natomiast jest sporo rysunków kolorowanych, ale też prac olejnych. Ten lokalny moment jest tutaj istotny, bo przecież on tutaj uczył się, kończył słynne liceum plastyczne w Orłowie, później Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych, no, która miała siedzibę... Rozpoczynał w Sopocie. W Sopocie właśnie. Tak. Później ale już skończył w Gdańsku. Także to jest człowiek urodzony na wschodzie, ale bardzo mocno osadzony w tym tutaj klimacie lokalnym. W czasie wojny musiał z rodziną emigrować jeszcze dalej na wschód Związku Sowieckiego. Stamtąd udało się rodzicom wrócić na małego miasteczka w zachodniej Polsce, ale później już właśnie Gdańsk, który ukochał. Prace zawierają nawiązanie do architektury Gdańska, głównie kościołów, a takim ulubionym budynkiem sakralnym Ryszarda Stryjca Bazylika Mariacka. Talent to oczywiste, że Stryjec posiadł niebywały, natomiast to, że potrafił rzeczywiście taką symbolikę w swoich pracach zawierać, nawiązywać do Starego, Nowego Testamentu, tak jak właśnie między innymi Dürer, do Apokalipsy, do Żywotów Świętych, a także do Prapary, czyli Adama i Ewy. W kilku pracach ten element także się odnalazł u Stryjca. To bardzo dziękuję. Za kilka dni kolejne wydarzenia w Państwowej Galerii Sztuki. Będziemy wtedy w Sopocie otwierać nasz sezon jakby, się symbolicznie, no mówię o ekipie Trójki, muzycznej ekipie Trójki. Tak, 29 dwa wernisaże, no staramy się na każde wakacje przygotować specjalną ofertę dla każdego, tak bym to określił. Przypominamy uznawanego w Rosji za jednego z najważniejszych malarzy przełomu XIX-XX wieku, Jana Ciągnińskiego z kolekcji Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki pod tytułem Polski Impresjonista, trochę przewrotnie, bo w Rosji uznawany jest za prekursora rosyjskiego impresjonizmu, natomiast w Polsce zapomniany Ciągliński przed śmiercią podarował niemal wszystkie swoje dzieła, oczywiście oprócz tych, które zakupiono do różnych kolekcji, podarował polskim muzeum, a że Polski nie było na mapie, a on był wielkim patriotą polskim, do Lwowa powędrowało 137 dzieł. No i druga wystawa, Kwiaty Paryża z kolekcji Marka Rafflera, 65 naprawdę znakomitych dzieł, m.in. Amadeo Modigliani i Tamara Łempicka. Prace wybrane przez Bogusława Deptułę we współpracy, rzecz jasna, z właścicielami. To ja teraz spróbuję odnaleźć pana Jana Kantego Pawluśkiewicza, którego pan zaprosił. Zresztą też jubilat, który również prezentuje swoje prace, ale niech on sam o nich króciutko opowie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Widziałam fotogramy, na których pan występuje i bardzo ładnie się pan prezentuje. Jest pan jednostką bardzo fotogeniczną. Bardzo dziękuję. Pan tak pięknie pozuje. I czuję się modelką. Tak. No tak, ale najważniejsze jest to, że na drugim poziomie możemy oglądać przepiękne, kolorowe prace serii Żelart. Fakt, że studiował pan architektoniczną kreskę, próbuję to jakoś ładniej ubrać w słowa. Dobrze, czyli dobrze. Czy wpłynął na to, jak pan tworzy te swoje prace plastyczne? Czy te prace, inaczej mówiąc, są pochodną tego, czego pan nauczył się na architekturze w Krakowie i co objawiło wtedy pana talent plastyczny, no bo to takie kółko należałoby zrobić. Z talentem byłbym ostrożny, natomiast zdolności, tak umiejętności na pewno. Posiadając talent malarski, niekoniecznie nawet trzeba dobrze rysować. To jest inny rodzaj statusu psychofizycznego, można powiedzieć. Architektura pomaga w dyscyplinie. Powiem tak, jak mówią prowincjonalni politycy. A więc przez przypadek wpadłem na Żelart, bo podjąłem zobowiązanie do wspólnego wernisażu z młodym przyjacielem i uświadamiam sobie, że to brzmi bardzo nowocześnie, zwanym Sebastianem Kudasem, scenografem i rysownikiem Piwnicy pod Barami, którego pani zna i mam nadzieję szanuje jego twórczość. Tu naturalnie się zgodziłem jako człowiek pochopny i powierzchowny i dopiero na tydzień przed wernisażem zorientowałem się, że moja obowiązkowość i rzetelność jest psu na budę, ponieważ nie miałem żadnego obrazu, a tak zadeklarowałem. No więc trochę w popłochu, a trochę z rozmysłem udałem się do sklepu papierniczego i zacząłem się rozglądać. I akurat trafiłem od razu. Pojawiły się wówczas żelazo złote i srebrne firmy Pioneer. Potem zrobiłem parę rzeczy i potem oferta zaczęła być bardzo dynamiczna. Aktualnie bazuję na żelach japońskich. Mam tych żeli rzeczywiście wiele, ale nie rzecz w posiadaniu, tylko w tym, że mam wrażenie, że przez 19 lat coś znalazłem w tych żelach. Może jeszcze nie to, co szukałem, tylko taki rodzaj opanowania techniki, co z tego można wydobyć, a więc to jest technologia współczesna, nikt się tym specjalnie nie interesuje w sensie profesjonalnym, bo to są rzeczy dla dzieci. I jak się rysuje żelem złotym i on jeszcze błyszczy, no to jest weselej. Pan Jan Kanty Pawluśkiewicz, nie dość, że śpiewa, nie dość, że komponuje, nie dość, że związany z najsłynniejszymi formacjami muzycznymi, Również zajmuję się pracami plastycznymi i to jest bardzo piękne. I to jest moja najpoważniejsza rzecz, którą się w tej chwili zajmuję. Tak. Bardzo dziękuję za zaproszenie do rozmowy i zobaczymy, co z tego wyniknie. Magazyn bardzo kulturalny. I w finale wydania tradycyjnie zapraszam na wieczór, a ponieważ jest ostatnia niedziela miesiąca, na premierę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, transmitowaną oczywiście na naszej antenie. W studiu tym trwa właśnie próba słuchowiska spektaklu, ale przez moment jest z nami pan Mariusz Malec. Dzień dobry. Reżyser i autor adaptacji, gdyż tym razem zaprezentujemy adaptację prozy. Nie sztukę prozy, ale jakiej. To będzie, drodzy państwo, powieść Marka Krajewskiego, Widma w mieście Breslau. Czyli jeden z tych tomów, w których bohaterem jest Eberhard Mok, a pamiętamy, że jest jeszcze drugi serial, nie wrocławski, tylko lwowsko-wrocławski, gdzie bohaterem jest Edward Popielski. Państwo znają, bo czytaliśmy dwa tomy z tej drugiej serii. Ale wracając do Widm w mieście Breslau, to jest Marka Krajewskiego powieść z 2005 roku, a więc można powiedzieć, że to jest taki tom środkowy, bo zaczęło się w 99, ostatni jak dotąd ukazał się w ubiegłym roku. Czyli wybrał pan po prostu Widma, bo... Wybrałem widma, ponieważ uwodzą na dwa sposoby. Oczywiście wręcz barokową i obsesyjną potrzebą mordowania i dociekania, kto zabił. On jest strasznie okrutny. Ale jest też drugi wątek. Wątek miłosny. Naprawdę Eberhard Mok się zakochuje. Jakie będą losy tego uczucia, dowiecie się państwo dziś wieczorem. To może przedstawmy szerzej obsadę, bo wiem, że pan sporo napracował się nad tym. Zaprosiłem niezwykłych aktorów do wykreowania świata Eberharda Moka. W roli tytułowej wystąpi Przemysław Bluszcz. Nasz ulubiony lektor powieści. Jego asystentem, Kurtem Smolożem, będzie Andrzej Mastalerz. Proszę, rodzina trójkowa. Szaloną baronową stanie się Beata Ścibakówna, a Eriką, czyli tą dziewczyną, która rozkochała w sobie Eberharda Moka, będzie Wiktoria Gorodecka. Renia, czy ty słyszysz? Muzykę można prezentować na dwa sposoby. W wersji nagranej, bądź w wersji live. Zaproponuję państwu wokalizy. Wokalizy specjalnie dla tego spektaklu przygotowany przez Jerzego Grzechnika, artystę, którego państwo na pewno znają nie tylko z Teatru Buffo. Scenografia. Tych z państwa, którzy przyjdą do studia, zaskoczymy, ponieważ będzie to minimalna scenografia. Będziemy operować światłem i państwa wyobraźnią. Nie będziemy wdawać się w szczegółowo otwieranie drzwi i zamykanie ich. Drodzy państwo, przenosimy się do Wrocławia 1919. Miasto ocieka wodą, po ulicach snują się zdemobilizowani żołnierze z I wojny światowej i w to wszystko wkracza morderca, a zaraz za nim Eberhard Mok. Także bardziej będziemy odwołać się do państwa wyobraźni niż szczegółowo pokazywać, czy trupy wpływają kanałem z lewej strony, czy z prawej, czy wiszą na drzewa. To wszystko, drodzy państwo, wyobraźnia Marka Krajewskiego, którą spróbujemy stworzyć w gościnnym studiu trójkowym. No tak. Szczęśliwie nie w porze obiadowej, jak teraz, kiedy państwo nas słuchają, więc dłużej z panem nie zamierzam rozmawiać, żeby nie odstraszać. To powiemy teraz tak. Do usłyszenia. Ewentualnie do zobaczenia wieczorem, czyli po godzinie 21, a naszym ostatnim dzisiaj gościem był reżyser i autor adaptacji, pan Mariusz Malec. Bardzo państwu dziękuję i pomimo treści spektaklu ciepło zapraszam. 21. Dziękuję. Barbara Marcinik, raz jeszcze do usłyszenia, do wieczora. Wampir morduje w ciemnych ulicach, a policjanci idą w tron. Sponsorem głównym festiwalu Dwa Teatry jest Grupa Lotos. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że kupiłeś konsolę, lodówkę, pralkę, telewizor i żelazko.